99 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 18 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ranni na Ukrainie polscy wolontariusze będą ewakuowani do kraju. Jednostka wojskowa w Olecku wzmocni system obrony w północnej części Polski, mówi szef MON-u. Ostatni weekend kalendarzowej zimy z wiosenną pogodą. Dwaj ranni na Ukrainie polscy wolontariusze przebywają w szpitalu daleko od linii frontu, informuje inicjatywa Nechemiasz, organizacja charytatywna zajmująca się pomocą humanitarną. Polacy zostali ranni, gdy Rosjanie ostrzelali ich bus koło miejscowości Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Stan jednego określono jako lekki, a drugiego jako poważny, ale stabilny, podała organizacja charytatywna i podkreśliła, że ewakuację rannych do Polski planuje zespół pomocy humanitarno-medycznej wraz z ukraińskimi lekarzami. Wcześniej polski ambasador w Kijowie, Bartosz Cichocki, powiedział Polskiemu Radiu, że nasz kraj i Ukraina mają wypracowany system informowania się o podobnych przypadkach. Z kolei minister Michał Dworczyk zapowiedział zorganizowanie transportu wolontariuszy do kraju. Nowa jednostka wojskowa, która powstanie w Olecku, wzmocni przesmyk suwalski i system obrony w północnej części naszego kraju, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Wicepremier podkreśla, że jednostka artyleryjska będzie również elementem odstraszania potencjalnego agresora. To będzie jednostka, która będzie stanowiła część pierwszej mazurskiej brygady artylerii, której dowództwo mieści się w Węgorzewie, a więc będzie to dywizjon, który będzie składał się z armatochaubic K9. Ale najważniejsze jest to, że będzie to jednostka wojskowa położona w Olecku, a więc wzmacniająca przesmyk suwalski. Poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego, szczególnie na wschodzie naszego kraju, odstraszamy agresora. Pokazujemy Putinowi, że nie warto zaatakować Polski. Pierwsza warmińska brygada, w ramach której powstanie jednostka w Olecku, to ważny strategicznie element obrony naszego kraju. Na jej wyposażeniu są pierwsze armatochaubice K9 sprowadzone z Korei, a także polskie Kraby. Do tej jednostki trafią wkrótce zamówione w Korei Południowej rakiety Chunmoo. 7 zabytkowych budynków zostało uszkodzonych w wielkim pożarze w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Po południu strażacy opanowali pożar w historycznym centrum miasta wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pożar wybuchł przed południem w budynku tzw. Banku Miłości, popularnej atrakcji turystycznej poświęconej poematowi XIX-wiecznego poety Andrzeja Slatkowicza. Przez silny wiatr ogień przedostał się na sąsiednie zabytki, w tym miejskie archiwum, szkołę artystyczną i renesansowo-barokowy pałac. Strażacy z pomocą mieszkańców wynosili z budynków zabytkowe dzieła sztuki i cenne dokumenty. W akcji gaśniczej pomagało też wojsko. Dla Bańskiej Szczawnicy jest to czarny dzień. Historyczne budynki wpisane na listę UNESCO ucierpiały w pożarze. Szkody są wielkie, powiedziała burmistrz Nadeżda Babiakowa. Do miasta przybył premier Edward Heger. Chcę obiecać z tego miejsca, że natychmiast uruchomimy pomoc, aby jak najszybciej przywrócić budynki do pierwotnego stanu. Będziemy szukać możliwości, by jak najszybciej pomóc Bańskiej Szczawnicy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Pianistka Beata Bilińska zainaugurowała cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. To seria jednoczęściowych recitali pianistycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie, transmitowanych przez Polskie Radio Chopin. Dyrektor muzeum Filip Musiał mówi, że idea koncertów zrodziła się z informacji przekazanych przez Zofię Pilecką, córkę rotmistrza Witolda Pileckiego. Ma dla nas ogromne znaczenie to, że będziemy próbowali poprzez tę najpiękniejszą polską muzykę przełamać aurę tego miejsca. Projekt ten rodził się po opowieściach pani Zofii Pileckiej. Mówiła, że jej ojciec grał na fortepianie. Rotmistrz Witold Pilecki, którego mamy honor uznawać za swojego nieoficjalnego patrona. Więc chcemy, aby w tym miejscu, gdzie rotmistrza mordowano, w tym miejscu, w którym mordowano polskich bohaterów, rozbrzmiała muzyka Fryderyka Chopina. Koncerty Chopin na Rakowieckiej będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca z wyłączeniem wakacji. Będą transmitowane w Polskim Radiu Chopin. Wiosenna pogoda towarzyszy nam w ostatni weekend kalendarzowej zimy. Nad Polskę napłynęło cieplejsze powietrze z zachodu. Z każdym dniem będzie coraz cieplej, mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. W niedzielę już w całej Polsce temperatura przekraczająca 10 stopni do nawet 16 stopni na południowym zachodzie. Kolejne dni także będą ciepłe, a pod koniec przyszłego tygodnia na południu termometry mogą pokazać nawet 20 stopni. O pogodzie jutro już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słabe opady deszczu na wybrzeżu, minus 1 stopień na wschodzie, 2-3 w centrum, do 5 na północnym zachodzie. Jutro najwięcej słońca na wschodzie kraju, na zachodzie więcej chmur i tam i nad morzem opady deszczu. Termometry pokażą 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Grow. You can fix your nose if you said so. You can buy all the things.

stomped on his head with those blue suede shoes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jest Departament Rytmu w Trójce. Obiecałem Państwu, że zrobimy sobie takie przypomnienie tego, co kalendarz muzyczny ma najlepszego w tym tygodniu, a tu na przykład podpowiada mi właśnie to kalendarium, że w tym tygodniu urodziny obchodził Ronnie Rogers. To jest gitarzysta i autor tekstów w zespole T-Pau. Czy wiedzą Państwo, skąd nazwa zespołu? No, ja myślę, że jeżeli lubią Państwo seriale z gatunku science fiction, to pewnie wiedzą Państwo od razu, że chodzi o jedną z postaci z serii Star Trek. To właśnie stąd zapożyczona została nazwa zespołu T-Pau. Patrzę w historię, zespół wydał kilka płyt, kilkukrotnie się rozchodził i schodził. Ponoć obecnie nadal koncertuje, a niektórzy z tego podstawowego składu członkowie również pojawiają się na tych koncertach od czasu do czasu. Mimo tego, że wydali kilka płyt, to i tak wszyscy będziemy pamiętali ich z tego jednego. And the man was in command. It was a flight on the wings of a young girl's dreams that flew her too far away. Don't push too far, your dreams are China in your hands. Don't wish too hard because they may come true. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. powody, żeby dwukrotnie sięgnąć w Departamencie Rytmu w Trójce dziś wieczorem po muzykę zespołu U2. Pierwszy, no dość prozaiczny, w tym tygodniu 63 lata skończył Adam Clayton, a więc basista zespołu. Drugi powód zdradzę Państwu po 23. Program Trzeci Polskiego Radia. Get so desperate, how'd you stay alive? to z Malibu wracamy do Warszawy. To jest Departament Rytmu w Trójce. Za 20 minut godzina 23. Teraz rocznica wydania płyty, która może nie obowiązkowo powinna być na płycie u każdego, na półce u każdego melomana, ale myślę sobie, że z dużym prawdopodobieństwem u wielu z Państwa ten krążek może się znajdować. 39 lat temu ukazuje się piąty album grupy The Cars zatytułowany Heartbeat City. No i właściwie to jest ostatnia znacząca płyta w ich dorobku. Później były już płyty z największymi przebojami, bądź albumy, które już nie wykreowały tak wielkich przebojów jak te z lat 80. No, na przykład właśnie z płyty Heartbeat City, You Might Think. Sun fell down. You kept it going. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Ciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie doszło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Po tobie światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Wokalem w budce suflera był tylko 4 lata, ale zostawił po sobie wiele naprawdę wielkich przebojów, które kojarzymy na pewno i potrafimy zaśpiewać nawet, pamiętając ich fantastyczny tekst. O, choćby nie wiesz nigdy kobiecie. W tym tygodniu minęła rocznica urodzin Romualda Czystawa. Gdyby żył, to skończyłby 73 lata. To jest Departament Rytmu w Trójce. To ciekawe, choć nie widzę jakiegoś większego związku, że 15 marca urodziny obchodzi, no właśnie widzę, że jest w moim wieku, niejaki William Adams, czyli Will I Am, raper, producent, multiinstrumentalista, współzałożyciel i członek zespołu The Black Eyed Peas. Trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorism.